Benvinguts a Música i Química. Cada dijous a les 7 de la tarda a Ràdio Gràcia, al 107.7 de la FM. Cada cop em sembla més curta aquesta sintonia. De fet, ara estava començant a fer una meditació de 10 minuts i, per tant, no compteu amb mi durant els propers 10 minuts perquè ja he entrat en una fase, no alfa, però... alfalfa. Alfalfa. Benvinguts tots aquí. Ja sé que no esteu aquí, sinó que esteu a casa. No cabríeu, tampoc. Igual que no cabrà la pobra gent que es cregui això de que el 21 de desembre del 2012... s'acaba el món, segons la profecia maia. La d'abella. Sí, sí, sí. No, no, de los Amaya, del grup aquell de rumba. Que te la pongo, que te la pongo. I que sembla ser que una de les sectes que proclama aquesta fi del món a un any vista ha considerat que el petit poble de Bugarach, a prop de Narbona, que és un poblet de 200 habitants que està dalt d'una muntanya, allà no s'acabarà el món. I llavors... jo suposo que els de l'Ajuntament deuen estar entre contents i preocupats. Els veïns deuen estar preocupats, ho vam dir, home, això s'omplirà la gent. Home, contents, a mi em sona això, que l'Ajuntament ho està promovent d'alguna manera. Home, no sé, és que és un poble que està dalt d'una... és un niu d'àguila, eh? Vull dir que tampoc és que cap i que es pugui edificar allà a Washington. I imagino que gent amb diners per anar-se'n a Bugarach a passar el mes de desembre, en pasta deu haver bastanta més de la que hi cap. I si s'ho creuen... doncs imagina't com es posarà allò, tots de peu allà. I tu saps el que dura la fi del món? Dic, pues no sé, no, és que jo m'estic pixant. Dic, bueno, però això em sembla que deu ser ràpid, no? Sí, no, i a més, clar, sí, resulta que estàs allà, el preu del metro quadrat s'incrementa una barbaritat, perquè clar, hi ha una demanda de l'hòstia, però és que a quanta gent per metro quadrat pot cabre? Home, doncs no sé, segons els càlculs que es fan per manifestacions i festivals, sembla que són dues persones, no?, per metro quadrat. No estic segur, eh? Depèn de si tens sombrilla i tal o no. Ah, no, no, això a pèl. Vull dir, o sigui, quan calculen les manifestacions, normalment calculen que una persona per metro quadrat o dues, sí. No? Depèn dels pisos d'alçada, perquè tenen poc temps per muntar ja un Empire State perquè capi la gent. No, però si la gent estarà allà, té que estar a pèl. Vull dir, a veure, tu tampoc dius, home, mira, jo falta un any, doncs vaig aviam si em compro un terreny, no? Però això, no, però en canvi dius, hosti, és 19 de desembre tu, i si d'aquí dos dies, t'agafes un tren, és que jo penso que més que això de la gent amb pasta per comprar una propietat seran plena acampada d'indignats a última hora, allò, de les carreteres col·lapsades amb la gent intentant arribar al perímetre del poble aquest que se salvarà de l'apocalipsi. Però si és un poble de 200 habitants de punt d'un niu d'àguila, vull dir, jo no crec que n'hi hagi posat ni per posar-se al costat. No sé, igual la gent es penjaran de la muntanya, no sé. En qualsevol cas... això ens ha fet pensar bastant abans, parlàvem del tema, de com es pensa aquesta gent que serà la fi del món. Quan dura? Quan duraria? Home. Què és allò? Mig minut i fa, ja està? S'ha acabat i ens hem quedat aquí sols. O és que la fi del món és una cosa lenta i dius, hòstia, ja no puc més. Tenint en compte que inclús segons els creacionistes, que no són els que pensen que total només té 6.000 anys, més o menys, de vida... hòstia, 6.000 anys d'història ja, perquè s'acabin així amb un pàlpit, jo trobo que això de mig minutet, no? A mi se'm queda curt. Jo m'imagino que ha de costar, perquè és gran el món. La qüestió és, no és llavors, no creuen llavors en la fi del món, sinó que creuen en la fi de la humanitat. Perquè, clar, si fos la fi del món, seria una implosió o una explosió o el que sigui, sí, sí. I llavors tot se'n va. Ja pots estar on estiguis. Exacte. Estàs en un búnquer i s'acaba el món i s'acaba. És a dir, si el que entenen... si l'apocalipsi, que se suposa que és... s'ha acabat el bròquil, que deia Sant Joan, no? Sols que després al traduir-ho queda diferent, no? I llavors, i Déu diu, vinga, tothom cap aquí. Ai, és que jo no estic mort. Pues igual, no? Però llavors tots cap allà. Se suposa que aquí no queda explicat si a la Terra queda seguint existint la Terra i llavors també ja no queden per allà els animals o tothom, no? S'acaba el planeta o què? Sí, clar, perquè aviam, ja tenim l'antecedent bíblic de l'Arca de Noé, que bueno, està, ja estava preparat, de fet, perquè li van fer un encàrrec al Noé, que deia, escolta, tu que ets molt bo, agafes la teva família i una parella de cada animals, et fabriques un barquito i tots els dolents es moriran i tu contrastaràs a una barca, flotaràs i després repoblareu el món. Però això, hòstia, això estava molt, molt, molt ben organitzat. Estava avisat i preparat. I a més, ja s'havia assegurat, era molt ecològic, no? La preservació almenys d'una representació de cada una de les espècies. Clar. Però clar, és que els maies no van deixar gaire informació. Els maies simplement van fer un calendari que s'acaba. Sí, exacte, vull dir... Quin és el fet desencadenant del fi? Vull dir, que és aigua, foc, explosió... Els tios van fer un calendari. No sé, un atac alienígena... Hauríem d'especificar una miqueta més, no? L'explosió de Mariano Rajoy... No, però van fer un calendari, diguéssim, que ja fa molts anys que la van fer, també s'ha de pensar en això, llavors potser perquè els conceptes aquests de l'infinit i de que l'univers és en perpètua expansió i és infinit i tot això són bastant contemporanis. Uh-huh. I els maies, hòstia, potser van pensar que, hòstia, arribar al 2012 ja en teníem prou, no? No. A veure, jo tenien més, que... no tenien més pedra, potser se'ls va acabar la pedra de la rodona aquella. És que jo crec que la cosa és bastant clara, tu que ets dissenyador, ho entendràs, sí. Diu, escolti, diu, miri, aquí tenim aquesta circunferència, sí. I vostè m'ha de posar aquí tot aquest text, no? Diu, home, doncs escolti, això a punt 2 no es llegirà. No es llegirà. Llavors, el que li van encarregar a fer el calendari diu, escolti, jo només puc arribar al 2012, eh? Aquí està. Perquè si no s'entendrà res, ni una merda. Clar. I escolta, i quan arribem al 2012 ja veurem què passa. Ja farem un altre. Farem un altre, tu, escolta. I aquesta podria ser una bona... Perquè, clar, els maies, doncs mira, si els maies haguessin sigut tan superintel·ligents, tan superguais, no s'haguessin extingit. I ara mateix serien els presidents del continent americà, serien maies. Però sí. Maies no queda res. I, en canvi, el calendari perpetu occidental arriba fins a 3.000 no sé quantos, si vols. I 5.000, el que vulguis. Sí. I, clar, és que el temps és infinit. Clar, però és que ells encara no havien... Clar, és que encara no havien arribat a Pascal i tots els invents de la matemàtica aplicada als mecanismes, no?, per calcular. Uh-huh. I, per tant, jo t'ho poso aquí, però clar, aquí se m'acaba ja la pedra i jo no puc posar més. Clar, jo què sé, els papers, sabem que els papers d'impressió tenen un format de 70-100 normalitzat a Europa, doncs suposo que les pedres maies pues, també tenen uns límits de format. Clar. Sí, home, si has de treure una rodona, doncs, hòstia, doncs, està aquí. Escolti, jo li puc fer una pedra supergran, eh? Però per veure-la bé, la gent té que estar a un quilòmetre. Diu, home, és que a un quilòmetre us cauran perquè aquí sí, això s'acaba. Aquí hi ha un penya-segat que agraveix. Segat. I aquí ja no, si t'has tirat enrere, no? I per tant, és tot això. El que no sabem és com les sectes ho expliquen als seus acòlits. Que ens expliquen perquè s'ho creguin. O sigui, no és que la fi del món serà una cosa que de repent jo et pegaré un tiro. Diu, home, sí. Diu, això ja ho pillo més. Algú em fa pensar que implica una espècie de barret fet amb paper d'alumini, eh? i un brebaje així molt, molt bonic i molt sabrós. Ara us preneu això i ja veureu que sí. No notareu res. Això és possible. El que no entenc és llavors per què han proclamat els de la secta això de Bugarach, del poblet aquest, a menys que és que algú sigui d'allà o la seva família sigui d'allà. Home, sí, algun tipus d'interès ha d'haver-hi. Home, si jo trobo que deu ser algú que deu tenir una bona propietat allà i que diu, escolta, vaig a timar uns quants incauts i, hòstia, no vull bellugar-me massa de casa. Que vinguin. Després quan hagi passat la fi del món, doncs ja ho farem, ja ho trobarem. Com s'ho ha pres la gent del poble, això? Doncs no n'hi ha informació. De fet, he estat consultant a internet i no he trobat informació sobre els habitants de Bugarach i la seva opinió sobre el tema, però suposo que molta gràcia no els hi deu fer. Hi ha connexió a internet? A mi... Sí, clar que hi ha connexió a internet a Bugarach. A mi el que m'agradaria saber és què senten les persones que formen part d'aquest tipus de sectes i tal, perquè hi ha hagut moltíssimes, i cada any, de fet, hi ha alguna que diu que en una data d'aquell any en concret acabarà el món, vale? Llavors, quan passa aquell dia, i evidentment el món no ha acabat, aquesta gent després què fa? Vull dir, es mata igual? Perquè com poden continuar havent planificat... Depèn de les expectatives que tinguin davant de la fi del món. Hi ha gent que es vol acabar amb el món, m'imagino, i que es suïcida ja inclús abans de comprovar-ho, com n'hi ha hagut molts casos de sectes suïcides. Però suposo que també hi ha una bona motivació, que és que algú t'hagi menjat el coco, o tu hagis pensat o pensis que tens prou de bondat com per mereixer salvar-te i ser repoblador del món. Però suposo que això seria la motivació d'anar a passar la fi del món a Bucarac. Perquè si s'ha d'acabar el món, perquè cony has d'anar a un lloc que... Si tu t'has d'acabar amb el món, per què t'has de desplaçar a Bucarac? Si precisament el que diuen que és el lloc on no s'acabarà el món. Clar, és millor que et pilli a la platja o de copes. No? Després també s'ha de pensar la qualitat de vida. Si et imagina't que sobrevius a la fi del món, quina qualitat de vida tindràs? On aniràs a comprar tabac? Bueno, és que diu, aviam, no tenim aquí per fer foc. Diu, doncs jo és que se m'ha acabat el matxero. Diu, sí. I com dius que es feia allò del foc? Diu, doncs no sé. No? Això és hi ha una història preciosa a la guia de l'autostopista galàctico de Douglas Adams, en un dels capítols, una d'aquestes històries que estan dintre de la novel·la, que és que els habitants d'un planeta estan farts dels perruquers, els manicuristes i la majoria de la gent que té oficis absolutament inútils i que a més són una estranya. Són una molèstia perquè a més són els que marquen el gust i els que converteixen el planeta en un niu d'horteres i decideixen convèncer-los a tots de que els científics han descobert que un gran meteorit s'estrellarà contra el planeta i els diuen que estan preparant unes grans naves per poder fugir tots a un altre planeta que està preparat per la vida, no? I els diuen que els científics i els artistes i tota la gent aquesta es quedaran els últims perquè no són tan útils per la humanitat com ells, i llavors els preparen una nave, els foten a tots a dintre, els hivernen i els tiren a un planeta que està a milers d'anys llum amb una nau que a més està preparada per no poder tornar. Llavors arriben tots allà i clar, et desperten i no sé quantos i decideixen colonitzar el planeta. I llavors l'únic que saben és que per poder fer coses has de tenir diners, però clar, no tenen diners. I llavors consideren que les fulles dels arbres són diners. Llavors tenen uns problemes, segons l'estació de l'any, doncs, la cosa es devalua o puja de valor. Aviam, però això és el que passa també amb l'economia mundial i el sistema capitalista. Sí, no està gaire lluny. El mateix full de paper a vegades val 5, a vegades val 2,5. És una sàtira preciosa, jo us recomano la guia de l'autostopista galàctic. Doncs, de totes maneres, aviam, si la perspectiva és ficar-se en una nau per anar a un lloc que està preparat per la vida, trobo que és més útil un enginyer mecànic que un perruquer. Però això era la premissa per enviar-lo. No, té la seva lògica. Això és el que hagués pensat el perruquer, si li haguessin explicat el que passava de veritat. Home, clar. Però com que ells es pensaven que els diners sortien dels arbres, La isla misteriosa de Julio Verne és justament l'únic llibre que cal si et quedes en una illa deserta. Perquè és un llibre que t'explica, perquè clar, com que allà hi ha un enginyer, un militar, sí, un científic, un no sé quantos, doncs entre tots saben com espavilar-se per tenir aigua, foc, sí, menjar, cuinar, tot això. I és un llibre que és un autèntic manual de supervivència, la isla misteriosa de Julio. Tot i que al final és el Capitán Nemo que li salva el cul. Però és que després resulta que és el Capitán Nemo que està allà darrere, el tio salva-li el cul tot el rato. Clar. Bé, doncs no sabem el que li expliquen a la gent a les sectes, i no sabem tampoc el que la gent entén del que li expliquen. El que sí és cert és que el govern francès sí que s'ha preocupat perquè tem una onada de suïcidis massius, no? Que és una altra de les preguntes que jo m'estava fent. Realment, si s'ha d'acabar el món, tan poca confiança tens amb la mà divina per intentar-te matar tu, si et matarà Déu, que igual fa menys mal. Però suposo que no ho saps. Hi ha molta gent que ha pensat, hòstia, si m'hagués de morir, preferiria morir-me pues, així que així. Preferiria morir-me pues, d'un tret a la nuca, o cremat mai, o el pitjor seria ofegar-me. Sí, però aquell déu vengatiu del diluvi universal, diguéssim, que tots moririen ofegats i tot això. Però és que ara sembla que, com que Déu no avisa, no, llavors va ser Déu que va avisar. Ei, per avisar només en el Noé. Bueno, però el Noé es podia haver xivat. Bueno, però Noé podia haver... Hòstia, si m'exhibo, tindré l'arca llena d'ocupes. Mierda, m'exhibo. De fet, el d'aquell pobre de Sodoma i Gomorra, no sé com es deia, que era Lot. No sé qui era. Lot? Lot. Lot. No sé. Sí, bueno, no sé. No me'n recordo com es diu. Bueno, aquell sí que va avisar a tots els de Sodoma i Gomorra. Ei, que caurà foc del cel. Que no... Que passa que va caure aigua. Mira, es va equivocar d'element. No, no, a Sodoma i Gomorra. Sodoma i Gomorra van ser abraçades pel foc. Sí. Del cel. I és que tot ve del cel, de fet. Sí, bueno, també el món es podria acabar per una emergència de merda de claveguera. Sí, també. Que sortís per tots els forats del planeta i arribés a ofegar tots els éssers vius més baixets de 3 metres. Home, aviam, hi ha una... Ara em recordo la pel·lícula Brasil del Terry Gilliam, que hi ha un acte del terrorista lampista que és interpretat pel Robert De Niro, que precisament el que fa és neutralitzar uns dels agents del govern que volen matar en el protagonista, connectar una mena de trajos especials que els connecta a les clavegueres i els omple de merda. Sí, els omple de merda. Sí. Doncs no us penseu que això de denunciar la fi del món és una cosa que només van fer els maies i ara fan quatre majares amb ganes de treure-li la pasta als pobres ingenus, sinó que des dels maies, que es conegui històricament, han hagut 183 anuncis de final del món, que tots han fallat. No? L'últim, de fet, el 21 de maig d'aquest any. També era? Sí. Sí. Als Estats Units hi havia sí. cartells a totes les carreteres enormes que deia que, bueno, que Déu acabarà amb el món el dia 21 de maig. I, evidentment, encara estem aquí. Sí, sí, ma, si sumes... 183. 1 més 8 més 3. Suma 12. 12. Sí. Està clar, s'acabarà el món l'any 2012. Ah. Home, però i el 2 i el 0? No, perquè és el 21 de desembre del 12. O sigui, el 21 és un 12 al revés. És el 12 del 2012, que llavors el 2 i el 0 ja trobaríem una... Ara seria improvisar massa, però segur que se li pot trobar algun... No, però jo crec que el del 2 i el 0 tothom dissimula perquè no enganxa en no. aquesta història. Diu, però és l'any 12, joder. Diu, no crec, no, el 1912. Diu, no, 2012. I bé, tota aquesta història de l'anunci de la fi del món pel 21 de desembre del 2012 té la friolera de 2,5 milions de pàgines web funcionant ara mateix al món. Bueno, el món és evident que en el món... No? Això em fa molta por. Bueno, però tu no saps quants milions de pàgines té, jo què sé, Lady Gaga? No ho sé, però va haver un fulano que no era si era el Gering o el Goebbels que va dir que una mentida repetida moltes vegades es convertia en veritat. I jo no tinc cap ganes de que s'acabi el món. A veure, a mi si s'ha d'acabar m'és igual. A mi, en el fons, o sigui... Un no pot estar en contra d'una cosa amb la qual no estaria per opinar. Jo prefereixo que s'acabi que m'agafi amb els pitjats al ventre. Que, ah, com si se't cau un test al cap. No sé, fem una cosa. Escolta, passi o no passi, tenim pues, un any i mig per fer tot allò, per sí. fer tot allò que un faria abans de morir-se. Exacte, també. Que és treballar molt. O no. És pringar... O dir, per lo que me queda el comento, me cago dentro, no et fot. Pagar... És treballar, pagar molt, que et robin. La vida surt encara, que en el fons és normal que hi hagi gent que... Però de totes maneres, penseu quines coses us agradaria fer abans del 21 de desembre de 2012. A mi, per exemple, el que m'agradaria molt fer abans del 21 de desembre del 2012... és celebrar el meu aniversari del 2011. I després el del 2012 també. Es dona temps als dos, perquè això és el desembre del 2012. Ja, però bueno, però ja m'agradaria. A més, de fet, el que més m'agradaria de la fi del món és poder-hi assistir-hi. A mi m'agradaria arribar tard. Perquè diu, sí, allò, ostres, m'he dormit, merda, ja m'ho he perdut. No, clar, sí. Queda algú... D'altres maneres, ara recordo una frase que era molt popular als anys 70 i que, mira, també pega. Era aquella que diu, folleu, que el món s'acaba. Ah, sí? Com dius que deia? Folleu, que el món s'acaba. A tu quan

això, a l'11, a l'11 d'una dècada. Sí, i, bueno, i de fet, abans que s'acabi el món, vull dir, tenim cosetes que podem anar a veure, coses a fer, i una d'elles és aquest dissabte, el 12 de juliol, hi ha la gran festa de Montjuïc de nit, que passa, evidentment, a Montjuïc, on hi ha diversos escenaris, i llavors, gràcies a Territori Sonor, tenim un espai en el qual tindrem quatre concerts molt, molt xulos, i l'espai és el Museu Etnològic. Sí, el Montjuïc de nit és una jornada musical que és el segon any que es fa, que organitza l'Ajuntament de Barcelona, i que és una invitació de l'Ajuntament de Barcelona a tots els festivals de la ciutat per presentar als artistes barcelonins que en les seves respectives òrbites puguin representar els festivals. Aquests festivals ocupen tota la muntanya de Montjuïc, hi ha un munt d'escenaris, i Gràcia Territori Sonor, que no és l'únic festival gracient que hi és, perquè també està el Tradicionarius a Montjuïc aquest dissabte que ve, doncs Gràcia Territori Sonor, l'espai que tenim aquest any és el Museu Etnològic i els jardins que envolten el Museu Etnològic. Perfecte. On presentarem quatre projectes que estan com en residència, per dir-ho d'alguna manera, de Gràcia Territori Sonor aquest any. Sí, i us volem recomanar que vingueu, sobretot perquè el que nosaltres presentarem allà serà molt diferent a una mica el que podeu trobar a la resta del festival. Volem crear alguna cosa molt, molt més íntim, molt més màgic, els jardins de l'Etnològic són preciosos i, bueno, i portem uns artistes de categoria top, són molt bons. Jo els conec alguns i són com molt joves, no?, per estar en una residència. No, això serà el Museu Etnològic. Sí. Sí, de fet, el Museu Etnològic, tot el que hi ha està mort. Sí. Però, no, però... És l'agència genètica d'estat avançat. Sí, sí, allà hi ha coses realment com molt, molt antigues. Però, sí. No, però això es fa, diguéssim, està fet per vius. Sí, està fet per vius. I per vius i per joves, perquè els artistes que presentem nosaltres, a més, cap d'ells no té ni disc. Són projectes que estan en pura emergència i que estan començant a ser coneguts a la ciutat de Barcelona. Hi ha noms que ja sonen molt, a part de que, evidentment, hi ha dos músics molt consagrats. Hi ha un duet, que és el de Ferran Besalduc i Paul Stutthammer, saxo baix i violoncel. Aquest duet és un dels duets potents d'improvisació a la ciutat i amb una gran carrera al darrere, sobretot Stutthammer, que és el més veterà. Però després els altres projectes són molt, molt emergents. I tenim des de la música electrònica de Lina Lab, que és una molt jove compositora i música, Lina Bautista, un duet absolutament boig que es diu Chupa Concha, que són... Ai, no. No, t'estàs confonent. M'estic confonent de festival. Això és per una altra setmana. Això és És un duet sumament... No estan tan bojos. No, és veritat, un duet més aviat neuròtic que es diu One, que està... Oh, no. Que està... M'he confós de festival. Sí, t'has confós de festival. Estaves pensant en el Mercat de Música Viva de Vic. Sí, no, perquè el que acaba tot amic. Si vols, jo diré els artistes per ordre, i així la gent es fa una mica la idea de la progressió de la soirée, i si es volen anar apropant, doncs saben més o menys a quina hora doncs els hi pot agradar. Estarem a partir de les 10 de la nit fins les 2, i exacte. Després Montjuïc de nit continua fins les 4, és a dir, que no us estem dient no aneu a veure cap de les altres coses, no, i només veniu a veure'ns sí. Els altres. No, tot a Montjuïc hi haurà escenaris per tot arreu, des del castell fins a baix. Uh-huh. I aquests, alguns acabaran a les 4, i l'escenari del Sona, de Primavera Sound i clar. Tot això. Nosaltres, que som petits, estem en aquesta ràdio petita d'un barri petit i presentant una cosa íntima i no sé quant. Molt, molt íntima. I així podem anar a prendre una copa quan acabem, no? Exacte, sí. Doncs Gràcia Territori Sonor el que proposa és, primerament, a les 10 en punt, tenim One, que tocaran, de fet, a l'interior del museu, la qual serà molt, molt bonic de veure perquè hi ha diverses estàtues i moltes peces molt, molt interessants de veure. I la música que fan és així, una mica doncs, primitivista, psicodèlica, molt, molt ambiental també, vull dir, serà molt, molt agradable. I llavors, a les 11 tenim el següent concert, que és el de Ferran Besalduc i Paul Stutthammer, que hem dit abans, que tocaran en els jardins enmig d'una columnata molt, molt bonica. I llavors a les 12 tenim l'UM, que és el duet de la Carola Ortiz i del Guillermo Rizzotto, que fan doncs, una mica, treballa amb veu, amb clarinet electrònic, amb guitarra, és una mica també ambiental, amb electrònica. I llavors l'última proposta de nit és l'Ina Lab, que ja és, diguem-ne, inclús la formació més electrònica, no? de les quatre que hi ha. Tot i que també hi ha guitarra i veu. Hi ha guitarra i veu també, vull dir, però tot l'ambient, tota la música és molt, molt ambiental, d'alguna manera màgica, misteriosa, i crec que és una aposta una mica diferent que el que podeu trobar als altres escenaris. I proposo que comenceu per aquí i llavors aneu fluint als altres espais i aneu veient les altres cosetes. Sí, perquè a més el Museu Etnològic estarà obert, com tots els museus de la muntanya, fins la una estarà obert el museu, i és una bona oportunitat per veure les exposicions permanents, les exposicions temporals. Hi ha una exposició sobre la Patum, justament, pot ser interessant, i els jardins, com deia la Lucy, són molt, molt agradables. L'aire lliure, Barcelona, Montjuïc, tot això que et fa sentir com part d'un grup privilegiat d'humans. A més, parlant de la fi del món, si la fi del món fos, per exemple, en forma de tsunami, trobo que si et pilla Montjuïc, et pilla Barcelona, igual sobrevius, clar, sí. I rodejat d'artistes i músics. I rodejat d'artistes, i un marc preciós, i ben fresquet també, perquè allà dalt també s'està molt més fresquet que la ciutat, això sí, que jo vaig estar allà ahir a la nit i s'està molt, molt bé. Sí, sí, que és més fresquet, i a més hi ha servei de bar. Sí, hi ha servei de bar tota la nit. Veus? I hi ha autobusos llançadora permanentment de la Plaça Espanya que sí, això, fan tota important. La muntanya. I recorren tots els escenaris i tu pots baixar-te a l'escenari que vulguis. O pots fer-te tot el trajecte i si no t'ha agradat cap escenari, tornar-te a la Plaça Espanya. I ja està. Sí, molt important que sapigueu que no... Per començar, tot és gratuït. Montjuïc de nit és gratuït. I a tots els escenaris, tots els concerts que hi hagin. El servei de bar no, per això. El servei de bar no. El servei de bar no. I també és molt important que sapigueu que de cara a pujar a Montjuïc, el que sí que no podreu fer, si teniu vehicle propi, no se us permetrà el pas. Llavors heu de o pujar caminant o venir amb bicicleta, si voleu, o si no, agafar el bus aquest llançaré, que és molt còmode i n'hi ha cada, no sé, periòdicament, penso que cada quart d'hora o així, però no estic segura ara mateix. Els busos estaran funcionant fins a les 5 del matí, em sembla. Sí, fins al final, sí. Bueno, és molt divertit. L'any passat, Montjuïc de nit va ser una experiència molt xula. Va haver 60.000 persones, em sembla, o 80.000 persones. Va ser molt, molta gent. Amb una muntanya tan gran, no se sent un mai apretujat ni res per l'estil, al contrari. Està molt còmode, ja sabeu, bueno, Montjuïc és això que es veu al fons, que té com arbres... allò verd. Que està allà com al final, no?, que dius, i allò, allà què? Pues allò és Montjuïc, pels que no heu anat mai. I bé, pues, això és tot el que tenim... Això és el que recomanem, vaja. Tot el que tenim per anunciar, perquè evidentment ens interessa anunciar coses que us impedeixin venir a veure el que fa el Montjuïc de nit. Això és evident. Que és el que més ens interessa que vingueu a veure. Bé, doncs ara seria potser un bon moment per parlar de satisfacció. Sí. I ja que... Personal o...? Jo crec que hi ha una manera de parlar de satisfacció que és musicalment i que jo faria endavant i ja en parlarem després. Yeah. Bé, això no té res absolutament a veure amb la música que es tirava amb un juc de nit. I, no us assusteu. I en canvi té molt a veure amb una música que no se li sembla quasi, que és el Satisfaction de Rolling Stones, perquè és una versió d'aquest tema per un dels grups més misteriosos i estranys de la història del rock. I incògnits. Sí, bueno, si ets misteriós ja, incògnita, ja pots fer-ho, no? Un cop que ets misteriós pots ser incògnit, ocult, fosc, desconegut, raro. Obscur. I són els Residents. Els Residents? Què vol dir que són els Residents? Bueno, però es diuen així. Sí. No és que siguin els nous residents de Gràcia Territorial. No, sí, clar, bé, tampoc és que estiguin en una residència, encara. No. Bueno, que se sàpiga. Es diuen The Residents. Sí. Són un grup de Califòrnia. I és una seva visió d'una de les cançons més versionades de la història de la música popular. I jo penso que es van quedar satisfets. Realment. Sí, déu-n'hi-do. Perquè déu-n'hi-do. Bueno, de fet, ja Satisfaction és un tema d'inconformisme, sí. I si vols dir-li així, d'indignació, ara que està tan de moda la paraula. I el que fan ells és que, així com en el rock, i sobretot en aquest rock tocat pel rhythm and blues dels Stones, les coses que es deien, fossin les que fossin, podien estar acompanyades sempre per una estructura, un acompanyament rítmic i melòdic més d'autor de la música festiva, sí, que no pas de la música dramàtica. Els Residents el que fan és dir, bueno, la lletra diu que això no mola, pues la música anem a fer que també digui el mateix. Ha d'acompanyar la idea. I a part que també els Residents han fet molt la reinterpretació dels èxits de la música popular, molts. Subvertida, però des del Gershwin fins al James Brown. Sí, Residents és un grup que probablement no coneixeu la majoria dels que ens esteu escoltant. Han tocat a Barcelona ja 3 cops. L'últim no fa tant, potser fa 2-3 anys que van actuar al BAM. Sí. A l'Estació de França, em sembla que va ser, no? Sí. I, bueno, és un grup del qual no se sap les cares ni els noms dels seus integrants. Entorn d'ells hi ha una gran llegenda de misteri. S'ha dit que alguns dels seus membres eren personatges molt famosos en altres aspectes de la vida o fins i tot de les arts. Han hagut molts mites i moltes coses i no se sabrà potser mai. Però tampoc és allò de dir... Notícia al diari, s'ha mort un que ningú sap qui és. Pues clar, a menys que quan estigui morint, digui, que sóc dels Residents. No. De fet, és una de les maneres de no morir mai és no haver existit. Bueno, evidentment, la llegenda continua. No, sobretot una manera de no morir mai és sobretot deixar un llegat i deixar constància d'una cosa increïble, que crec que és el que ells volen fer en realitat. I jo crec que en algun moment arribaran a dir qui són. Ja ho tenen prou fet, perquè en tenen uns quants de discos. I a part que també tenen tota una coherència amb el que és el concepte, el que és el concept àlbum, i traslladat inclús al disseny de la portada, de tots els llibrets... que a més és molt divertit perquè tots els dissenys dels discos dels Residents els signa un estudi que es diu Porno Graphics. Sí. I tenen unes gràfiques genials. Jo que soc dissenyador, doncs és una de les coses que sempre m'ha sobtat d'aquesta gent. Perquè realment, dius, no sé, i inclús hi havia gent que deia que en realitat eren gent que es dedicava al disseny i a la publicitat i que feia música. S'han dit, bueno, dit moltes coses. Però músics ho són. De fet, la teoria més acceptable o més fiable fins ara és que, com a mínim, un dels membres de Residents era o és un dibuixant molt, molt conegut de l'underground americà, del qual m'hi hauria tardat el nom, però si voleu el programa ho porto escrit. No me'n recordo, però és un dels pioners del còmic underground a l'àrea de San Francisco. Sí. I després s'ha especulat si John Lennon era dels Residents, si eren els músics d'un grup alemany que es deia Faust, si era polítics americans, si eren... Soltant-se la melena. El que sí que és cert és que un d'ells, que era Snakefinger, era un músic irlandès que havia tingut grups a Europa i que es va incorporar al grup i va estar amb ells molt de temps fins que va morir prematurament. Després no se sap gaire més... Però Snakefinger no pertanyia al grup oficial, era una col·laboració... Bueno, va arribar a estar... De fet, la guitarra d'això que hem sentit és Snakefinger. Sí, Snakefinger va estar integradíssim en el grup com un membre més. que passa que ell sí que era conegut perquè havia estat amb altres grups a Europa, no? I quan els altres no se sap res més. Té un disc en solitari, l'Snowfinger, que té una versió del demo dels Clash, que val molt la pena, també. El tinc, aquest disc. Si puc, el portaré pel proper programa. El que es pot dir a nivell anecdòtic, per la gent que potser no coneix el grup, és que són molt, molt reconeguts a nivell visual, perquè van vestits amb uns trajos negres, amb pajarita, i sombrero de copa, com es diu? Barret de copa. I porten com una màscara, que és un ull. Un globus ocular. Un globus ocular, sí. Completament rodó. I són quatre. I el que passa és que fa uns anys, no sé fa quants, de fet, un dels ulls va ser robat. Sí. I llavors, des d'aquell moment, un dels quatre porta una màscara, que és una calavera, no? Perquè representa que ha mort. De tota manera, jo he vist un documental, l'any passat vaig veure un documental d'un concert dels Residents de l'any passat, als Estats Units, i ja no porten els ulls. Només queda un identificable, que és el mateix que sempre ha aparegut com a cantant, que sí que sembla que és el mateix, té la mateixa veu, etc. I els altres tres que ja vaig veure, eren dones, i tots tres semblaven bastant joves, perquè ara ja no porten l'ull, sinó que porten una màscara que els arriba fins aquí al nas, només. Ah. Se'ls hi veu la boca. Ah, sí? Sí. I era un concert en un club de San Francisco del mateix 2010 o 2009. Uh-huh. I, bueno, com que mai s'ha sapigut... Jo vaig veure els Residents les dues primeres vegades que van venir a Barcelona. Era impossible veure'ls la cara, evidentment, però sí que aquest cantant, aquest personatge que entra i surt de l'escenari i que es mou més o menys al davant, sí que és identificable per la gestualitat i per la veu, no? Mm-hmm. Aquest és l'únic que roman. La primera vegada que van actuar aquí, van venir, a més portaven una mena de MC, una mena de showman. Ah, no, com de presentador. Sí, que era un humorista americà molt conegut, que es diu Penn Jillette. No coneixo. Penn Jillette, un humorista underground, bastant conegut, i estava amb ells. I, de fet, amb ells ha col·laborat molta gent del món de dansa contemporània, artistes plàstics i tal, prou coneguts, i alguns músics molt importants europeus, totalment identificables, com Fred Frith o Chris Cutler, etc. Qui sap si fins i tot jo hi col·laborat amb ells. Jo us recomano, si voleu fer-vos una idea, els Residents van actuar a Televisió Espanyola al programa L'Edat d'Oro als anys 80, i això es troba a YouTube. The Residents, L'Edat d'Oro. Busqueu això i val la pena. Sí, és un vídeo molt bo. I és una molt bona introducció als Residents. Sí, són tres programes. Hi ha un que són els Residents en directe, i hi ha dos que es presenten als seus vídeos, els vídeos que ells produïen a l'època. Home, i també està bé divertit veure l'entrevista que els hi fa la Paloma Chamorro amb la intèrpret i els altres amb els ulls allà... Sí, perquè ells no parlen, no, i les entrevistes sempre tenen algú que respon a les coses. Sí, sí. Però si mireu aquests documentals, si els trobeu, en els que es comenta els vídeos de Residents, veureu un tio allà amb un mitjó vermell i un mitjó blanc, amb la Paloma Chamorro, doncs aquest sóc jo. Ah, sí? Sí. Hòstia. Justament. Molt bo. No vull que... Mitjo vermell i mitjo blanc. No vull acabar tenint que dir coses que no ha de saber ningú. Tanquem una mica el dia. La notícia del dia més important és això, que arribem al número 183 d'anuncis de la fi del món. No ha hagut reacció per part dels polítics, per ara, sobre el tema. De fet, els ha sabut molt greu. De fet, hi ha polítics ara mateix, que, com Papa Andreu, que estarien encantats de que arribés la fi del món. Pobre. No, però per exemple, jo penso en Mariano Rajoy, que té tota l'expectativa de guanyar les pròximes eleccions, i diu, joder, si sabeu, si va acabar el món, jo, ¿para qué coño me he currado todo esto, no? També, dius, clar, n'hi ha per tot. Bueno, tampoc és que s'ho hagi currat tant. Bueno, però això, com a mínim, podria haver-se currat un logopeda. Ara que aprendí a pronunciar... Saps si el fiques una pareta sota la llengua? Això va en sèrio. Se't millora, això? Sí, sí, sí. El problema que té avui. És perfectament curable. perfectament correcte. Sí, no, si et fiques una pedreta sota la llengua va molt bé. També, bueno, pots ficar pedretes a molts puestos i en general no està mal. Lord Byron es cosia pedretes dintre entre la pell i la carn. Sí, sí, és una cosa que feien aquesta gent. I per què? Eh? Quin tipus de pedra i per què? Era màgia, era, sí, unes pedres màgiques, i llavors se suposava que allò generava un doble de tu, era com un fill que es projectava. Ah. Sí, una cosa bastant curiosa, una pràctica esotèrica, romàntica. Un piercing mineral. Sí, un piercing mineral. De fet, tampoc és tan raro, la gent es fica molt... Sí, sí, la gent s'incrusta coses a tot arreu, això està clar. De fet, no sé... És perfectament natural. Sí. Perquè no proposem una manera de sortir de la crisi? Que la comunitat europea potenciï i doni incentius a les empreses de tatuatges i de piercings? Tu saps la quantitat de milions d'humans que queden sense tatuar? Això podria ser un negoci mundial. Sí, de fet, jo per exemple, jo estic sense tatuar encara. Sí. Encara no he perdut la virginitat tatuadora o tatuada. Jo tinc una marca d'una vacuna. Bueno, sí, jo també, si me la busco, però quan em fa poca reacció no se'n veu massa. Doncs no sé, és una manera, no sé, per exemple, que no sé que els polítics no, clar, donin si exemple amb tatus... Si em subvenciona el tatuatge, igual m'ho penso, de fer-me un tatuatge. Però clar, és una cosa que dius, hòstia, això que fa mandra, no? Però... Sí, però bueno, jo crec que l'operació correcta seria no subvencionar el tatuatge, evidentment, perquè el que no té pasta és l'Estat, sinó de dir, mira, si vostè no es tatua, pagarà el doble d'impostos. Per exemple? Tatuïs. Llavors, tots els que fan tatus, aquests sí, aquests haurien de pagar. Però clar, això genera indústria a tope, entens? Si t'imagines la quantitat de diners que recaudaria l'Estat. Però hi ha un problema aquí, perquè en el moment en què tothom estigués tatuat, quin seria el fet diferencial? No preocupis, es tatuarien els bulldogs francesos. És igual, també abans era un fet diferencial tenir gos o no tenir-lo, i ara... Tothom en té quatre. Jo no en tinc cap. Bueno. Que no tinc ni gos ni tatuatge. Això hi ha gent que té que tenir quatre. Però hi ha molta gent que en té més d'un i més de dos. No interessa una humanitat gaire diferenciada ara mateix. Ja us ho dic ara, eh? Jo em sembla que aniré, com es deia aquest poble aquest de França? Villarrobledo de... Villarrobledo de Arriba de Narbona. L'última part del... Per sentir-me diferent. L'última part del teletip. Del teletipus que ens ha arribat, diu que además de las avalanchas de peticiones de albergue en Bugarac, donde el precio de la vivienda se ha disparado a causa de la demanda, los responsables de la agencia estatal francesa han detectado otros movimientos sospechosos. En otra población, no diu quina, la construcción de búnkeres está a la orden del día. Eso es allò com aquell d'Obélix i companyia. Sí, no? Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué haces? Yo ahora hago búnkeres. Sí. Ah, te vendo uno. Los promotores de la iniciativa serían miembros de la secta Ramta, de Estados Unidos, que también cree en la proximidad del fin del mundo. Bueno, ya sabemos quién está creando las sectas. Oye, está clarísimo. Pero bueno, a ver, la proximidad... Total, qui compra un búnquer? No, hoy en día, en que están. Me imagino això, el poble aquest, en plan aldea d'Astèrix i Obélix, no? I que ve gent allà, diu, senyor Obélix, me hace un búnquer así de menines, no? És que, per favor. La notícia acaba dient, de momento la profecía tiene muy entretenidos a los habitantes de Bugarac, que asisten escépticos a la llegada de una curiosa clientela formada por terapeutas de diferente pelaje y sus secuaces, convencidos de los poderes mágicos de la montaña de la población. Això aniria molt bé al Carmel. Sí. Jo crec que estaria de taconya que això us pogués explicar al Carmel o al coll. I dir, aquí no hi haurà fi del món, o si, en tot cas, si hi ha fi del món, ja la transmetrem per Radio Gràcia. Ah, sí, es quedaria a prop. Sí, sí. No, ho sembla? O sigui que, com a mínim, Jordi... Simó Calvo i Lucy Cherno estaven amb mi, jo sóc el Nubla, i el Jordi, que estava a les màquines. Jordi, com a mínim, hem d'aguantar fins al 21 de desembre del 2012 fent aquest programa, no? Ha dit home clar, però no l'heu escoltat. Però sí, però com em toqui la loteria ja veuràs. Això sí, si us ha de tocar la loteria, que es toqui d'hora, perquè si no, no podreu estar... No, perdona, és que em sembla que és el 22 de desembre, el dia del gordo. Oh, quina puta! Aquesta és molt bona. Jo trobo que aquesta profecia, a qui no li farà cap benefici, serà la loteria natural. Si s'ha d'acabar el món... Seran les administracions de loteria. Per la pasta en loteria. Pobres administracions de loteria. Són els principals perjudicats. Sí. Els de sort, que també estan en una muntanya, diguin això. Ja poden començar a demanar ajudes a la Unió Europea. Sí. Bueno, fins la setmana que ve. Gràcies. Adéu. Adéu.